7. Prolog, strana 39. Odavde ideš sam, ja dalje ne smem, rekao je anđeo. Stajali su na ivici ambisa preko kojeg se pružao dugačak i tanak most. Lazar je pogledao u provaliju. Što vidiš? Zainteresovano je pitao anđeo. Ništa, suviše je duboko, odvratio je Lazar. Anđeo se osmehnu. To je dobro, znači da nisi puno grešio. Pravi grešnici vide dno, ti možda imaš šansu da pređeš. Prišao je, stavio Lazaru ruku na rame. Srećno, rekao je mirno. Lazar je zakoračio na most i odmah se okrenuo. A šta ti vidiš kad pogledaš dole? Upitao je Gavrila.